täyden maailman loppu onhan tässä ollut vähän liikaa kaikkea. Meni elämä solmun pari ekstra kolhu, kuka niitä laskee? Oisko täällä joku toinen ulottuvuus, kun alkaa riittää tää todellisuus? Näytä mulle mitä mahdottomuus on. Haluun, et sä mun koitat niin, et jumalat suuttuu.